کرخو دی قسمت بدگمان کرما پرتی پوشتا جانان کی بلی بے جانا نکرما کرما کرخو دی قسمت بدگمان کرما کندر دنیا سنگا ودا نکرما پرتی پوشتا جانا کی بلی بے جانا نکرما کرما کرخو دی قسمت بدگما نکرما دی قسمت بدگمان